billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Hamdan li fatil li kulli salatin ala khatim rusul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallam alayh. Nazreen-e-Grami, program Hikmat aur Sehat mein aapka mezban Hakim Sayyid Abdul Basit hazir khidmat hai. Aaj ka mauzu humne fi zamana rakha hai aur aajkal الرجی کے مسائل بہت ہو رہے ہیں. ہم نے آج کے موضوع کا انتخاب ڈسٹ الرجی کا کیا ہے, اور الرجی کا لفظ آتے ہی اس وقت جو ہمارے پاکستان میں جو مسائل ہیں اس میں سب سے اہم جو مسئلہ جو کہ سر دست موسم کے لحاظ سے ہے وہ بخار ہے, جس کو ہم نے کل بہت طویل پروگرام کر کے اور اسے اپنے ڈسکس کیا کہ عموماً وائرل بخار بہت زیادہ ہمارے شہروں میں پھیل رہا ہے, اور جب ہمارا سسٹم جو ہے ہمارا پورا امیون سسٹم جو ہے بہتر نہیں ہوگا, ہمارا پیٹ کا نظام صحیح نہیں ہوگا, تو یہ بیماریاں آتی ہی رہیں گی. ہمارے یہاں بنیادی طور پہ کانسٹیپیشن کو کسی گنتی میں نہیں لیا جاتا, لیکن کانسٹیپیشن اور قبض ایسی چیز ہے کہ یہ کئی بیماریوں کو جنم لیتا ہے. ہم جو ڈسٹ الرجی کی بات کریں گے اس کے سب سے پہلے وجوہات بتائیں کہ یہ کیوں ہو جاتی ہے. عموماً لوگ ناک کو رگڑتے رہتے ہیں, ناک کے اندر خارش ہوتی ہے, ریزش آنی شروع ہو جاتی ہے. اگر ناک سے ریزش آنی شروع ہو جائے تو وہ بنیادی طور پر جو ہے وہ زکام ہوتا ہے, اور اگر وہ بلغم جو ہے گلے کے راستے آپ کے نکلنے لگے تو وہ جو ہے وہ نزلہ ہوتا ہے. تو بنیادی طور پہ جو ریزش ہوتی ہے اس کی وجوہات میں سب سے پہلی چیز جس کی وجہ سے نزلہ زکام بھی ہو جاتا ہے اسے ہم یہ کہیں گے کہ جس میں مائکرو کاکس کیٹلس ایک ایسا جرثومہ ہے کہ جس کہ بنیاد بنتی ہے نزلہ اور زکام کی, وہ ناک کے اندر ایک ریزش کرتے ہوئے وہ باریک سا کوئی جرثومہ ہے اور ناک میں کھجلی ہونے لگتی ہے, اور اس کے بعد پھر رواف کی بیماری ہو جاتی ہے جسے ہم چھینکوں کی بیماری کہتے ہیں کہ چھینک آنے لگتی ہے. بس جب تک چھینک نہ آئے وہ سکون نہیں آئے. اور دوسری چیز اس کی وجوہات میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ زیادہ دھوپ میں چلنے والے افراد, اور وہ افراد جو کہ ایسا کام کرتے ہیں کہ جیسے چکی ہے اس میں آٹا پس رہا ہے, اس میں لال مرچیں پس رہی ہیں, ان کے تو ناک کا ہمیشہ ہی بیماری کا مسئلہ رہتا ہے. اور عموماً موٹر سائیکل چلانے والے وہ افراد جو کہ ڈسٹ میں, جو ہمارے شہر کا اس وقت برا حال ہوا ہے ڈسٹ کی وجہ سے, کچرے کی وجہ سے, گرد و غبار کی وجہ سے, تو جب وہ بائک پر چلتے ہیں تو جو سائڈ کا جو کچرا اور مٹی ہوتا ہے اس کا اپنی ناک میں ان کے جاتا ہے. عموماً جو ہے وہ دیکھا گیا کہ ایسے افراد زیادہ متاثر ہوتے ہیں گے ڈسٹ الرجی سے, اور وہ لوگ جو کہ ایسی دکانوں میں کام کرتے ہیں کہ جو روڈ کے اوپر ہوتی ہیں ادھر بھی ڈسٹ ہوتی ہے. گرد و غبار اس کی اہم وجہ ہے, اور وہی وجہ جو ہے ناک کے اندر, ظاہری بات ہے ناک ایک بڑی اہم چیز ہے. ویسے بھی معاشرتی طور پر بھی ناک کا مسئلہ ہر جگہ ہوتا ہے, تو بیماری کے طور پہ میڈیکلی بھی یہاں پہ ناک کا مسئلہ بڑا اہم ہے کہ اس میں اندر کی طرف جو جھلیاں ہوتی ہیں ان جھلیوں میں ورم آ جاتا ہے. بعض دفعہ ناک کے اندر صفائی نہیں کرنے کی وجہ سے کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں, بعض دفعہ ناک میں جو گوشت ہوتا ہے وہ زائد ہو جاتا ہے تو اس میں سانس لینے میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے, اور بعض دفعہ ہڈی بڑھ جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے رکاوٹ پیدا ہوتی ہے, اور یہی بیماری کا سبب بنتا ہے کہ وہ شخص ہر وقت ہاتھ میں ٹیشو یا روبال رکھتا ہے اور وہ اپنی ریزش کو جو ہے کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے میرا ناک کا کلیئر ہو, لیکن انویسٹیگیشن جو کی جاتی ہے اس میں ناک کا گوشت بڑھا ہوتا ہے, ناک کی ہڈی بڑی ہوتی ہے. اس میں اب ہم آتے ہیں کہ اس میں علاج کیا. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ دماغی طور پہ دماغ کو مضبوط ہونا چاہیے, دماغ کو ریزسٹ کرنا چاہیے, دماغ کو یہ تمام جرثومیں قبول نہیں کرنا چاہیے, اور یہ جو بھی جرثومہ جسم میں داخل ہو اس کو باہر نکال دینا چاہیے. اس کے لیے دماغ کی مضبوطی کے لیے سب سے پہلی چیز تو میں مختصر سی بتاؤں گا کہ وہ خمیر خشخاش ہے, کہ خشخاش का खमीरा होता है उसे आप इस्तेमाल करें तो ये जड़ से जाएगा। इसी तरीके से गुले बनफशा और बनफशा दोनों को हम वज़न ले लीजिए और इसको जो शानदा पीजिए, 5-5 ग्राम दोनों चीज़ें लेकर और इसको 1 गिलास पानी में उबालिए और ये बेहतरीन चीज़ है। मैंने लंदन में एक पेशेंट थी और उसको किसी भी सूरत जो है वो एलर्जी का फ़ायदा नहीं होता था और सिर्फ मेरे पाकिस्तान से बनफशा और गुले बनफशाओं से भेजा और उसने जब वो जोशानदा पिया तो वो उस मौसम में लंदन में जो ठंड होती वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो गई। तो ये जहन में रखिए कि पाकिस्तान की ये जड़ी बूटी है, पाकिस्तान में ये पैदा होती है, तो बनफशा और गुले बनफशा का जोशानदा पिया जाए। एक नुस्खा और लिख लीजिए जिसमें गुले बनफशा है और गुलाब की सूखी हुई पत्तियाँ हैं, गौज़बान है, अस्तुखुद्दूस है, खशखाश है और फिर बादाम। दोबारा बता देता हूँ, गुले बनफशा, गुलाब की पत्तियाँ, गौज़बान, अस्तुखुद्दूस और खशखाश और आखिर में बादाम। ये आपने 5 चीज़ें लेनी हैं, 100-100 ग्राम आप ले लीजिए और तकरीबन इसमें 200 ग्राम जो है मिश्री डाल के एक पाउडर बना लीजिए। ये बेहतरीन मुकव्वी दिमाग है, इसे बच्चों को भी खिलाएं, बड़ों को भी खिलाएं। इससे जब आप के तमाम नज़लावी रतूबात और तमाम चीज़ें जो रेजिश आती है वो भी इंशाल्लाह बेहतर होगी। और इसी तरीके से जो हम ये वजूहात के अंदर कोल्ड ड्रिंक बड़ी अहम है कि कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल तर्क कर दीजिए, बनस्पति घी का इस्तेमाल तर्क कर दीजिए। बाज़ार के जो घी के बने हुए कढ़ाई गोश्त वगैरह होते हैं उसकी वजह से ये जो है डस्ट एलर्जी जो है उसकी रेजिस्ट जो है वो ख़त्म हो जाती है जिसमें। और जहाँ तक ताल्लुक़ है कि इसमें क्या हमको और नुस्खे लेने चाहिए नज़ला ज़ुकाम से बचने के लिए, डस्ट एलर्जी के लिए, उसके नुस्खे आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं। और इसी तरीके से हमारे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आप बहुत फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट के अंदर 2 चीज़ें जहन में रखिए, अखरोट इस सिलसिले में बहुत उम्दा चीज़ें और बादाम। इसमें यह है कि आप एक अखरोट की गिरी ले लीजिए और बादाम 5 अदद ले लीजिए। इसका इस्तेमाल आप सुबह शाम चबा के कीजिए अच्छी तरीके से, या फिर अगर आप चाहते हैं कि ये और जल्दी सिलसिला बेहतर हो तो आप बादाम का तेल और अखरोट का तेल बाजार से खुद निकलवाइए। यहाँ पर जो पैक होते हैं उनकी गारंटी मैं नहीं दे सकता, लेकिन अगर आप खुद खड़े होकर 1 किलो बादाम की गिरी ले लें, 1 किलो अखरोट की गिरी ले लें और बादाम ले लें, इन दोनों को अच्छी तरीके से उस मशीन पर कूलू में निकलवाएं और वो तेल जो है आपने 1 टेबल स्पून सुबह पीना है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपके मामला जो है एलर्जी के बेहतर ना हो। और इसी तरीके से वो अफराद जो कि दमे के मरीज़ हैं, एलर्जी की वजह से उनको दमा हो गया है, कारपेट के जो होता है या घर में कुत्ता या बिल्ली लोग जो अमूमन पालते हैं उसके बालों की वजह से जो दमा हो जाता है, उसके लिए भी जो है ये तेल बड़ा उम्दा है कि आप अखरोट और बादाम का तेल लें। और इसी तरीके से मुनक्का इस सिलसिले में बड़ी उम्दा चीज़ है कि रात को सोने से पहले 5 मुनक्का ले लीजिए, उसको तवे पर सेकिए, उसको गर्म कीजिए और उसके बाद सोने से पहले शहद के साथ उसको ले लीजिए। अगर आपको शुगर है तो आप शहद डालें और मुनक्के का इस्तेमाल जो है वो किया जाए, रात को 5 मुनक्का जो है उसको सुखा के और फिर लिया जाए तो इससे काफ़ी बेहतरी आती है। इसी तरीके से जहाँ तक हमने तेलों की बात की, उसमें जो नाक की हड्डी बढ़ जाती है, नाक में गोश बढ़ जाता है, उसके लिए कलौंजी का इस्तेमाल करें। एक बताशा या एक चमचा जो है चीनी का ले लें, उसमें 2 कतरे कलौंजी के तेल डालें और वो आप दिन में 2 मरतबा खाना खाने से पहले पेट खाली हो तब ले लीजिए और कलौंजी का तेल दोनों नथनों में 2-2 कतरे आप डालिए। गो के उससे बड़ी तकलीफ़ होती है, बड़ी जलन होती है, लेकिन 1 बार 2 बार 3 मरतबा जलन कम हो जाती है और अंदर जो आपके मामलात होते हैं बाकायदा आपको महसूस होता है कि मेरी नाक अब खुल गई और मुझे सांस लेने में आसानी पैदा हो गई। और अमूमन इसके लिए गरारे भी किए जाते हैं कि आप गरारे करें, सिंपल सा जो है वो आप ये कह सकते हैं कि आप गरारे के लिए जो है वो नमक का पानी जो है उसके गरारे करें। और देखिए एक चीज़ और बता दूं कि नमक के पानी से रोज़ाना अगर आप नाक को धोएं, हम वज़ू ज़रूर करते लेकिन वज़ू किस अंदाज से करते हैं कि दिमाग किधर होता है, अगर जहन किधर होता है, जमात ना निकल जाए, इमाम साहब खड़े हो गए तो वो वज़ू करने में वो नाक के अंदर क्या खाक पानी जाएगा, ज़रा सा किया उंगली एक तौर पे डाली, उसके लिए बाकायदा ये होता है कि अगर आप वज़ू कर रहे हैं तो नाक में पानी डालिए और उसको इधर तक के यानी कि ऊपर तक के अगर आप चढ़ाते हैं फिर निकालते हैं फिर पानी डालते हैं तो ये 3 मरतबा जब ये अमल होता है तो अंदर की जो भी गंध होती है वो नरम हो जाती है और नरम होने के बाद वो बाहर निकलती है जब आप उसको ज़ोर से छींकते हैं। तो इस अंदाज से नाक साफ होती है। तो आप अगर नमक का पानी, सिंपल सा घर पे होता है नमक, उसको पानी में डालिए, पकाइए थोड़ा सा, और उसके बाद ये जो आपका पानी तैयार होगा इससे आप नाक धोइए। छोटे बच्चों को ख़ास तौर पे ये 5 cc की सिरिंज ले लीजिए, और इस नमक के पानी से या कुल बाजार से जो सिरिंज मिलती है नमक के पानी की वो ले लीजिए, और 5 cc की सुई निकाल के उसको बाकायदा इस तरीके से हल्का हल्का, ज़ोर से नहीं, यहाँ पे और यहाँ पे, और नमक के पानी को बच्चों को अंदर डालिए ताकि अंदर से नाक जो है वॉश हो जाए, और उसको बैटरी से चेक कीजिए। और फिर थोड़ा सा तेल जो है, कोई भी जो है वो अंदर बादाम का तेल या फिर जैतून का तेल से तो रिजिश रहेगी, लेकिन ये बादाम का तेल सही रहता है कि बादाम का तेल जो है आप अंदर की तरफ लगा देंगे तो डस्ट एलर्जी से बेहतरी हो जाएगी। मैंने एक और आपको तजुर्बा आखिर में पेश करूँ कि अमूमन जो हम एलर्जी वगैरह जो है वो कैच कर लेते हैं, तो इसके लिए सबसे उम्दा चीज़ है कि अगर आप घर से निकलें, किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो कलौंजी का तेल आप थोड़ा सा उंगली में लेकर नाक के अंदर आप लगा लेंगे तो आपको किसी भी किस्म की एलर्जी जो है वो अटैक नहीं कर सकती है। कलौंजी बेहतरीन चीज़ है, इसका तेल घर पे रखिए, 2 कतरे बताशे में डाल के भी लीजिए और नाक में भी लगाइए तो आपको डस्ट एलर्जी से निजात मिल जाएगी। नाज़रीन, यहाँ पर हम एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब बढ़ते हैं, मिलते हैं आपसे वक्फे के बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। वक्फे के बाद आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाजिर खिदमत है। हमारे पास एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से? मैं नाजिया बोल रही हूँ, पेशावर से। जी सवाल बताइए। सवाल ये है कि मेरे जिस्म में दर्द ज्यादा रहता है। अच्छा। हड्डियों में जलन होती है। ठीक। और हलक में खीरा भी गिरता है। अच्छा ठीक है। और ये जिसमें ये जनाना मसला भी है, ये चलने फिरने से ये पानी शुरू हो जाता है। ठीक है जनाब, ठीक है, ठीक है जनाब। हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम सलाम जी, किम साहब जी, ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। कौन साहब, कहाँ से? मैं गुजरा से बोल रहा हूँ जी। क्या नाम? नाम नाम अजरबाद अजर। ठीक है, सवाल बताइए। मनु ब्लड कैंसर हो गया है। अच्छा, तो क्या इलाज हो रहा है अभी? इलाज को नहीं किया थे। अच्छा, तो डॉक्टर को नहीं किया थे? डॉक्टर को दिखाया आपने? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा चले ठीक। डॉक्टर जैसे नहीं ब्लड कैंसर है, तो उसके बाद तिली बड्डी होगी, तिली बड्डी हुई। अच्छा, तिल्ली भी पड़े। ठीक है जनाब, ठीक है जनाब, आप बहुत शुक्रिया। हमारे पास एक और कॉलर, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी कौन, कौन साहब कहाँ से? जी सर मैं जुनेद बात कर रहा हूँ, कराची से। जी जुनेद साहब, सवाल बताइए। तो मेरा सवाल ये है कि मेरे मैदे में ना एक तो गर्मी बहुत है, एक मैदा कमजोर है और तजाबियत बहुत बनती है। मैं पानी भी पी लूँ ना तो अंदर से तजाबियत बन जाती है। अच्छा अच्छा। तो कोई भी मेडिसिन खाता हूँ ना तो अंदर गर्मी का जाती है, बर्दाश्त नहीं होती। ज्यादातर मुझे ना तजाबियत का मसला है। अच्छा अच्छा, ठीक है जनाब, आपको जवाब देते हैं। हाँ, पर एक कॉलर है, इनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कौन कहाँ से? मैं सर मैं शाहिन बात कर रही हूँ लैया से। जी सवाल बताइए। मेरा बेटा है 6 साल का। जी जी। उसे 24 घंटे जुकाम ही रहता है, सही नहीं होता। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें ठीक है जनाब, आप पास कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम हकीम साहब, अभी मैंने आपसे पहले भी बात की है। जी जी। नाजिया नाम है, मैं पेशावर से बात कर रही हूँ। जी जी जी। बात मेरी पूरी नहीं हुई इसलिए दोबारा कॉल की है। जी जी बताइए। मेरा जिस्म भी अकड़ जाता है और ये सफर सर्दी में पसीना भी आ जाता है। चले ठीक है। हाँ, पास एक और कॉलर, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन कहाँ से? मेरी पहली मतलब आपसे बात हो रही है, मैं बक्सर से बात कर रही हूँ, शहनाज। जी जी जी फरमाइए। जी मुझे बहुत पुरानी टीवी है तो मैं बहुत ज्यादा लापरवाही हूँ, तो प्लीज मेरे को ये अच्छा सा नुस्खा दे। और साथ में ना वो मेरी छोटी बेटी है एक 9 साल की, उसकी ना बाल पे वो है दाने से निकल आते हैं, खींची होती वो भर जाती फिर भी ना खत्म हो जाती है। अच्छा, तो आप प्लीज उसका भी कुछ बता रहे। तो आपने टीबी का कोर्स कर लिया पूरा? वो मैंने तकरीबन 18 साल पहले ही था, उस वजह से ना अब तो शादी होगी, मुझे 10 साल तो हो गए मेरी शादी को, तो अब दोबारा से टेस्ट वगैरह करवाए, एक्सरे में है लेकिन बलगम में नेगेटिव रिपोर्ट आ रही है मेरी। ठीक है, आपको जवाब देते हैं, पास एक और कॉलर है उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साहब। जी जनाब फरमाइए। हेलो। जी फरमाइए। जी हकीम साहब, एक तो मेरे चेहरे पर छाइयां हैं बहुत ज्यादा, नोज पे और गालों पे, ठीक, उसके बारे में बता दे। और दूसरा सर्दी, जब जब सर्दी ज्यादा हो जाए तो एक बाजू सुन हो जाती है। ठीक है, नाम बता दीजिए आपका। मैं आसमा बात कर रही हूँ मुल्तान से। ठीक है जनाब। वहाँ पास एक कॉलर और हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी कौन साहिबा कहाँ से? हेलो। जी मैं सुन रहा हूँ आपकी आवाज, आप कौन बोल रही हैं? हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से? मेरे ख्याल से आप, मैंने बात करनी थी आपसे, मेरे ना चेहरे पे बहुत, आप टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। आई है जी, जी बंद कर दीजिए आवाज। और खड्डे खड्डे से हैं पूरे चेहरे पे। ठीक है जनाब, आप बस एक और कॉलर है उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हकीम साहब मैं रफीक बोल रहा हूँ सऊदी से। जी सर, मेरे नाक में जो है, जो नाक साफ ही नहीं होती है, पूरा जमा हो जाता है, पूरा हरा हरा बन जाता है अंदर। हाँ हाँ। और कभी बलगम में भी तकलीफ है, सीने में भी तकलीफ हो जाती है। अच्छा ठीक, तो आप इसके इलाज बता दीजिए। मेरा प्रोग्राम रफीक साहब ऐसा है आज कि आप इसको जरूर शुरू का हिस्सा देखिएगा, इसमें हमने बहुत सारे नुस्खे स्क्रीन पर लगाए भी हैं और मैंने बताया भी है। हमारा मौजू जो है वो आज यही टॉपिक है नाक का, आप जरूर देखिए। इसके ऊपर ही कॉल किया, इसके लिए कॉल किया था कि और कोई अगर मजीद उसमें कुछ है तो बता दें। चल ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी हमारे कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से? मैं नताशा बात कर रही हूँ, फैसलाबाद से। फैसलाबाद से नताशा जी, मैंने आपसे कहना था कि मेरे 3 बच्चे हैं लेकिन ना मेरी सेहत नहीं बन रही, मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ, मेरा 48 है वजन, तो मुझे कोई चीज बताए जिसे मैं खाऊं तो मैं थोड़ा हो जाए मेरा वजन ठीक। अच्छा, तो आपको कोई मसला तो नहीं है जैसे ब्लड नहीं? मुझे मैदे का मसला, मैदे में मेरी दर्द रहती है, कब्ज रहती है। हाँ जी। अच्छा अच्छा, चले ठीक है, मैं आपको खून बढ़ाने के लिए सब बताता हूँ इंशाल्लाह। हमारे पास एक और कॉलर है उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन सा, आप कहाँ से? जी मैं रानी से बोल रहा हूँ, एक नंबर। डॉक्टर साहब मुझे जो है अपना नजला जमा हुआ है सर, तो उससे आवाज कम आती है, आवाज तो आ रही होती है लेकिन समझ में नहीं आता क्या बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक, जनाब आपको बताते हैं, इसका नाम मैं भूल गया हूँ, ये जो कॉलर थे आखिरी, हमारे पास एक और कॉलर है उनसे बात कर लेते। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी कौन कहाँ से? मैं सर बोल रहा हूँ मंडी यजमान में, नासिर अली। नासिर अली साहब मंडी बहाउद्दीन से? नहीं, मंडी यजमान भावलपुर के साथ। अच्छा भावलपुर, तो भावलपुर बताओ ना यार। जी भावलपुर, भावलपुर। सवाल बताइए सर। ये मसला तो कोई नहीं, जो टीवी में भी आती है ये लोग भी फिरते हैं, सिर पे दुपट्टा क्यों नहीं लेते? इस प्रोग्राम में हम ऐसे सवालात का जवाब नहीं देते, कोई बीमारी है, बीमारी की बात कीजिए जी आप। यहाँ पर एक और कॉलर है उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हकीम साहब मैं सुमेरा रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। जी सुमेरा। हकीम साहब मेरे सर में इतनी खुश्की है, यकीन माने कि बिल्कुल ऐसे चेहरे पे गिरती है, और शैम्पू जो भी यूज कर लूँ ना वो बिल्कुल ही सूट नहीं करता, और खुश्की की वजह से सर में ऐसे जैसे खारिश होती है और जुए हैं। और दूसरा मेरा मसला ये है कि मुझे ना एलर्जी है, इस तरह की एलर्जी है कि मेरे जिस्म पे ना खारिश होती है, सिर्फ इस तरह के जैसे मैं गर्म कोई चीज खा लूँ ना उसकी वजह से, जैसे सुइयां नहीं चुभती। और एक टैबलेट है जो मैं सॉफ्टेन टैबलेट है, वो दो तीन दिन बाद एक टैबलेट ले लूं तो उससे दो तीन दिन सुकून रहता है, लेकिन जब फिर एलर्जी इस तरह होता है जिस्म इतना हीट अप हो जाता है और इतनी वो के पैरों के नाखून से लेके सर तक खुजली होती है, इस तरह होती है। अच्छा सुमेरा, तो आप, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 35। मैं इंशाल्लाह 28 तारीख इतवार को रावलपिंडी में इस्लामाबाद में होंगे तो मेरे नंबर आखिर में आएंगे, तो 28 तारीख को आप मुझसे मिल लीजिए, नंबर्स में जाएंगे उससे उस नंबरों से तफसील ले लीजिए आप। हकीम साहब रावलपिंडी किस जगह पे होते हैं? वो सब बताएंगे, वो टेलीफोन नंबर आप मेरे स्क्रीन पर आएगा, वो आप ले लीजिए। बहुत शुक्रिया आपको। हमारे पास एक कॉलर और है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साहब, और मेरी बच्ची है 4 साल की ना। चार, आप कौन बोल रहे हैं सर, कहाँ से? जी मैं कराची से अब्दुल खालिक बोल रहा हूँ। कराची अब्दुल खालिक जी, 4 साल की बच्ची। उनको कब्ज ज्यादा रहता है, वो कब्ज ऐसा रहता है कि 4-4 दिन उसको ना ये पखाना वगैरह नहीं आता। अच्छा अच्छा ठीक है जनाब, आपको बताता हूँ मैं। वहाँ पे एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई, ठीक ठाक खैरियत? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन कहाँ से? मैं बात कर रही हूँ दुबई से। मेरी बेटी हमेशा जुकाम नजला रहता है, जब भी बाहर जाती है उसको हमेशा नजला रहता है। उम्र बताइए बच्ची, कभी भी सही नहीं रहती, एक दिन भी सही नहीं रहती है। बच्ची की उम्र बताइए। इसे इंजेक्शन भी लगते हैं हर हफ्ते में और ये जोड़ों में दर्द होती है इनकी। इसकी उम्र कितनी है बच्ची? मेरी बेटी की, बेटी की साल उम्र जो है अभी 40 तक आई होगी। 14 साल इंशाल्लाह बता देगा। 40 बोल रही है या? आपस एक कॉलर और है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन? जी मैं मियां वाली से बोल रही हूँ। मेरा नाम रिहाना है। तो मैंने अपनी बेटी के बारे में पूछना था, वो ना पढ़ती पढ़ती में सब कुछ भूल जाती है। एज बताइए पहले, एज बताइए बच्ची। ये वो 5 साल की है। तो अभी तो बहुत छोटी है, वो क्या भूल जाती है? हाँ, वो 5 साल की ना, जो भी जो कुछ भी अगर बताती हूँ घर के जो चीज के बारे में या कोई काम के बारे में या कुछ भी मैं घर के, वो थोड़ी देर याद रखती है फिर भूल जाती है। अक्सर चीज ना ऐसे भी अपना मम्मा मैंने ये किया था वो यहाँ पर है, तो भी काफी चीजें ऐसे भूल जाती है, भूलने की ना उसके बहुत। अभी तो उसकी खेलने की उम्र है, उसे खेलने दीजिए। नहीं वो खेलने की तो मेरा माशाल्लाह 6 साल में लगी हुई है। कोई भी ऐसी चीज हो ना अक्सर है ना भूलना भी। और या ठीक है, मैं इंशाल्लाह आपको उसका नुस्खा बताता हूँ, परेशान ना हो इंशाल्लाह। हमारे पास एक कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मैं भागलपुर से फरजाना बोल रही हूँ। जी फरजाना फरमाइए। सर मेरे शोहर को ना बीपी हाई रहता है और उनके छोटे पेशाब में ब्लड आता है। अच्छा, तो गुर्दे का कोई मसला तो नहीं है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ से? मैं हसनैन अहमद बोल रहा हूँ, खैरपुर टामे वाली से। ठीक, सवाल जो है ना मसला ये है कि कमर में हर वक्त दर्द रहता है, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? उम्र कितनी है? उम्र है 17 साल है। 17? जी जी। 17। हेलो। ठीक है जनाब, आपको बताते हैं। जी हमारे पास एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से? मैं जुल्फिकार बात कर रहा हूँ टेस्ला से। जी जुल्फिकार, मेरे उस्ताद भी हैं, वालद साहब भी हैं, इनके पाँव में जलन रहती है बहुत ज्यादा। अच्छा। और ये भी हकीम है लेकिन इनके पाँव में जलन रहती है और इनका रात को होती है पानी में पाँव में रखते हैं रात को। इतनी ज्यादा होती है, जिगर का इलाज को, जिगर का कोई प्रॉब्लम तो नहीं इनको? जिगर का प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ इनका पिता निकला हुआ है। पिता निकला हुआ, शुगर तो नहीं है? नहीं, शुगर नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। नाज़रीन, हमारे पास कॉलर के सारे सवालात लिखती हैं, आपको हम अगले सेगमेंट में इनका जवाब देंगे। यहाँ पर हम एक मुख्तसर से वक्फे की जानी पढ़ रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जी अस्सलामु अलैकुम, वक्फे के बाद आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाजिर खिदमत। हमारे पास एक कॉलर, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, वो मैं कराची से बात कर रही हूँ, शाहिदा। जी शाहिद साहब, सवाल कीजिए। जी वो दो तीन सवाल है मेरे। मेरी बच्ची एक 3.5 साल की बच्ची है और एक 7 साल का बच्चा है। उनको है ना मुस्तकिल कब्ज रहता है, भूख खुल के नहीं लगती और ग्रोथ नहीं हो रही, कमजोर है। और दूसरा सवाल ये है कि हेलो जी, मैं सुन रहा हूँ, आप फरमाइए। ये सर्दी में ना बच्चों को नजला नाक बंद हो रही है, तो उसका बता दें। जी ठीक है जी। तीसरा सवाल ये, हेयर कलर लगा लगा के ना मेरे बाल ना सफेद हो गए, तो उसको काला करने के लिए बता देंगे, और कमजोर भी होना तो हो रहे बाल, और बाल घने हो जाएं जैसे। ठीक है जनाब, ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया। पहला सवाल हमारे पास नादिया साहिबा पिशावर से। आपने बताया कि जिस्म में बहुत दर्द रहता है, इसके लिए आप ये करें कि सूरन जान शीरी आप ले लें, और उसमें मुलट्ठी ले लें, 100 ग्राम सूरन जान शीरी ले लें, और इसमें गोंदे कीकर जो है वो 100 ग्राम ले लें, और इसके बाद इन तीनों को मिला लें, और एक चाय का चमचा यानी कि 2.5 ग्राम सुबह 2.5 ग्राम शाम लीजिए, और इसी तरीके से मुनक्के का जो शंदा पीजिए, मुनक्का 7 अदद ले लीजिए, उसको आधा गिलास पानी में डाल के अच्छी तरह जोश देके इसका कहवा पीजिए। गोजरा से अजहर साहब थे, इन्होंने ब्लड कैंसर के लिए तिल्ली के लिए बताया। देखिए ब्लड कैंसर के लिए इन्वेस्टिगेशंस जहाँ से आप करवा रहे हैं, इसमें दवाएँ और जो भी इलाज होता है वो आप उसको ज़रूर करवाएं जो एलोपैथिक का है। और हमारे इसमें आप ये है कि आप नौशादर ले लें 100 ग्राम, मुलट्ठी ले लें 100 ग्राम, और दारे हिल्द जो है सुम्बलू जिसे कहते हैं, सुम्बलू का छिलका जो है वो आप अच्छा वाला ले लीजिएगा, और इन तीनों को हम वज़न ले कर पिसवा लीजिए, एक चमचा सुबह एक चमचा शाम, यानी कि 5-5 ग्राम आप इसको लेते रहिए, और इंशाल्लाह इससे आपके तिल्ली का मामला भी बेहतर हो जाएगा। जुनेद साहब ने कहा कि मेदे में गर्मी है, आप नुस्खा लिख लीजिए, सौंफ, इलायची हम वज़न और बेलगिरी सूखी हुई हम वज़न, तीनों को पिसवा लें, और एक चमचा सुबह यानी कि 5 ग्राम सुबह और 5 ग्राम शाम लीजिए। शाहीन साहिबा लैया से थी, इन्होंने बताया कि 6 साल का बच्चा, ज़ुकाम का हमारा प्रोग्राम है, लेकिन इसमें मैं जो काफ़ी चीज़ें तो बता चुका हूँ, काफ़ी नुस्खे स्क्रीन पर अभी भी लग रहे होंगे और शुरू में लगे, वो आप देख लीजिए। शहनाज साहिबा, आपने टीबी के बारे में बताया, गोल्ड वाटर जैसे मैं बताता हूँ कि कोई सोने की चीज़ चूड़ी वगैरह ले लें, साफ़ करके उसको 1 लीटर पानी में 5 मिनट उबालें, और फिर चूड़ी संभाल के रख लें, इस पानी को पीना शुरू करें, और मुरब्बा बांस का मुरब्बा एक बाज़ार से मिल जाएगा, मुरब्बा बांस वो आप शुरू कर दीजिए, और कुछ तय बारह सिंगा का, या तो अगर आपको सींग मिल जाता है तो उसको थोड़े से अरके गुलाब में घिस के सुबह शाम आप चाटें, या फिर कुश्ता मिल जाए तो वो एक एक चुटकी सुबह शाम ले लें, कुश्ता है 12 सिंगा। आसमा साहिबा मुल्तान से, इन्होंने झाइयों के बारे में बताया, आप जो है वर्स ले लें, उसका पाउडर बाज़ार से मिल जाता है, वर्स ले लें, उसमें जैतून का तेल मिला के अपने चेहरे पर आप लगाइए, इससे काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। और इसी तरीके से एक और साहिबा, उन्होंने नाम नहीं बताया, चेहरे पर झाइयाँ भी हैं और उसमें खड्ढे पड़ गए बकौल उनके, तो इसके लिए कुस्तशीनी बड़ी उम्दा चीज़ है, कुस्तशीनी को आप रात को 2 चमचे ले कर अरके गुलाब में भिगा दीजिए, और सुबह शहद में मिला के, और उसके बाद अब जहाँ जहाँ पे खड्डे उनमें आप बिल्कुल उसको भर दीजिए, इंशाल्लाह ये बेहतर हो जाएगा। रफ़ीक साहब सऊदी अरब से, इन्होंने बताया नाक के मामलात है, हज़रत आज हमारा प्रोग्राम नाक के ऊपर ही है, लेकिन आप ये कीजिए कि आप नमक के पानी से नाक को अच्छी तरह धोइए, 5 cc की सिरिंज से सुई हटा के उसमें नमक पानी से उसको अंदर अच्छी तरह डालिए, नाक बिल्कुल क्लीन हो जाए तो उसमें आप रोगन बादाम जो है वो लगा लिया कीजिए, और दूसरे दिन 2-2 कतरे कलौंजी के डालिए, आपका मसला एक हफ्ते ही में हल हो जाएगा। फैसल साहब ने बताया कि इनके खून की कमी है, और इसमें फैसलाबाद से खातून का सवाल ڈالتا. خون کی کمی کے لیے سب سے اچھا یہ ہے کہ بکرے کی کلیجی کو جو ہے وہ نیم کوفتہ کر کے یعنی کہ کچا پکا کر کے اس کو کم از کم ایک پاؤ ہفتے میں دو دفعہ کھائیے. زرشک منگوا لیجیے. زرشک جو ہے وہ رات کو 21 سے دانے کے قریب رات کو عرق گلاب میں پھگا دیجیے اور صبح دونوں چیزوں کو اسی طرح کھا لیجیے. اس سے کافی بہتر آ جائے گا. قبض کے لیے سنا مکی بہت اچھی ہے کہ سنا مکی، سونف، ملٹھی تینوں ہم وزن لے لیجیے اور اس کو رات کو 5 گرام کھائیے. اسی طریقے سے ہمارے پاس ایک اور سوال تھا ناصر صاحب بھاولپور سے. انہوں نے نزلے کے لیے بتایا کہ نزلہ جمع ہوا ہے. نزلے جمے ہوئے کے لیے دماغ کے لیے جو میں نے نسخہ آیا وہ ضرور لیجیے اور نزلہ زکام کا نسخہ جو اسکرین پایا اس کا استعمال کیجیے. سمیرا صاحبہ پنڈی سے انہوں نے بتایا کہ ان کے خشکی بہت ہے. ابھی آپ فی الحال ہلدی لے لیں. ہلدی کے 2 ٹیبل اسپون 1 پاؤ دہی میں اچھی طریقے سے ملا لیجیے. پورے سر میں اچھی طرح 2 گھنٹے لگا کے اوپر دوپٹہ باندھنے. اس کے بعد اس کو جو ہے ریٹھے کے پانی سے شیمپو کر لیں. ریٹھے کا پانی لیجیے گا. ریٹھے ایک بگونے میں ڈال لیجیے اور وہ پورا شیمپو کی طرح بن جائے گا. تو اسے آپ اس سے آپ سر دھوئیے. ویسے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ 28 جنوری اتوار کے دن میں اسلام آباد میں ہوں. میرے نمبر آ رہے ہیں اس میں آپ دیکھ لیجیے گا اور مجھ سے مل بھی لیجیے گا. اس کے بعد ہمارے پاس کراچی سے عبد الخالق صاحب انہوں نے بھی بچی کے متعلق بتایا. قبض ہے اس کے لیے سنا کی پتیاں لے لیجیے. تقریباً 5 گرام گلاب کی پتیاں لے لیجیے اور 1 عدد انجیر. اس کو تینوں کو پانی میں اچھی طرح ابالیے اور اس کو کپڑے سے چھان کے یہ پانی ان کو 2 ٹیبل اسپون دیجیے. اور اس کے بعد دبئی سے انہوں نے بتایا کہ بچی کا عمر صحیح نہیں بتائی. ان کو نزلہ زکام بہت ہے. نزلہ زکام کے نسخے ہم نے آج بہت سارے آپ کو دیے. اس میں سے آپ دیکھ لیجیے اس سے کافی بہتر ہوگا. اور اخروٹ اور بادام کا بھی آج ہم نے ایک نیا نسخہ آپ کو بتایا کہ اس کو 1 چمچہ بچی کو پلائیں اور اس کے بعد اس میں 2 قطرے ناک میں ڈالیں بھی تو اس سے کافی مسئلہ حل ہو جائے گا. فرزانہ صاحبہ کہتا ہے انہوں نے بتایا کہ ان کو خون کا مسئلہ ہے، اب بی پی کا مسئلہ ہے. خون کے لیے تو 2 چیزیں لکھ لیجئے، دم الاخوین اور سنگ جراحت آپ لے لیں. دونوں ہم وزن لے کے پسوا لیجئے اور اس کو 4 چٹکی آپ نے یعنی کہ تقریباً 0.5 گرام کے قریب اسے لینا ہے، زیادہ نہیں لینا. اور اس کو پانی میں یا کسی بھی چیز میں سے پی سکتی ہیں. سنگ جراحت اور دم الاخوین بی پی کے لیے چھوٹی چندن 100 گرام لے لیجئے. دھنیا جو ہے 200 گرام لے لیجئے اور کالی مرچ جو ہے وہ 10 گرام لے کے اس کو پیس لیجیے اور 1 چمچہ صبح شام کھائیے. حسین صاحب خیرپور سے آپ نے بتایا کمر کا درد. کمر کے درد کے لیے جو سب سے اچھی چیز ہے کہ آپ ایک گوند ہوتی ہے جسے ہم گوند کتیرا اور کمر کس دونوں ہم وزن لے لیجئے اور اس میں ہم وزن یعنی کہ 100 گرام یہ لے لیں اور 200 گرام مصری ڈال کے صبح شام گرم پانی سے اس کو جو ہے آپ استعمال کریں. اور زیتون کے تیل کو میں لونگ ڈال کے جلا کے اس کی مالش کیجیے. ذوالفقار صاحب ٹیکسلا سے انہوں نے بتایا کہ ان کے والد صاحب کے پاؤں میں بہت جلن رہتی ہے. اس کے لیے سب سے اچھی چیز یہ کہ مہندی کا استعمال کریں. مہندی کو جو ہے وہ آپ پاؤں میں لگائیں. اور اسی طریقے سے جو میرا نسخہ ہے اس میں ثابت دھنیا جو ہے وہ لے لیجیے. اس کو توے میں بھون لیجیے. 100 گرام اور 100 گرام اس میں مصری ملا کے ہم وزن صبح شام 1 ٹیبل اسپون ان کو دیجیے. اور دودھ کی لسی کا استعمال ان کو کروائیے. اس سے انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. کراچی سے شاہدہ صاحبہ انہوں نے بھی بچوں کے قبض کے متعلق پوچھا. اس کے لیے بھی آپ یہ کیجئے کہ گلاب کی پتیاں لے لیجئے، سنا مکی کی پتیاں لے لیجئے، 1 عدد انجیر پانی میں ابالیے اور یہ پانی کے 5 چمچے چھوٹے والے جو ہے بچے کو دے سکتی ہیں. اور انہوں نے بتایا کہ سردی میں نزلہ زکام وغیرہ ان کو ہو جاتا ہے بچوں کو. اس کے لیے سب سے اچھی چیز یہ کہ آش ہوتی ہے جسے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے تھوڑی سی سوجی بھون لینی ہے اور اس کے بعد اس کو گلابی کر کے معمولی سا مکھن ڈال کے اس کو بھون لیجئے اور اس میں 5 عدد لونگے ڈال دیجئے اور پھر گڑ ڈال کے پانی ڈال دیں اور یہ ایک باقاعدہ آش بن جائے گی. یہ بچوں کو رات کو آدھی پیالی پلائیے. اسے ہر قسم کے نزلہ زکام سے بچت بھی ہوتی ہے. سینے کی خشونت، گلے کی خشونت جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے. اور نزلہ زکام کے جو میں نے بہت سارے جو نسخے دیے وہ آپ دیکھیے. اسی طریقے سے بھنگرا سیاہ آپ لے لیں. بھنگرا سیاہ کلونجی آپ لے لیں. اس کو اچھی طرح پانی میں ابال کے اور چھان کے اس میں جو ہے تل سیاہ तिल सियाह का तेल होता है, अगर वो मिलाएं, ये बालों में लगाएं, इससे बाल काले हो जाएंगे। तो ये जनाब हमने तमाम जवाब दे दिए। मेरा शेड्यूल अगले हफ्ते, नहीं, ये 28 तारीख को मैं इस्लामाबाद में होऊंगा, और इस्लामाबाद और पिंडी के लोग जो है, मेरे नंबर जो चल रहा है इस पर अभी फ़ोन कर लें, जैसा भी सहूलत हो फ़ोन करके। आप 28 तारीख को, मैं सिर्फ संडे के दिन एक दिन इस्लामाबाद बैठूंगा, और 30 और 31 तारीख को मैं लाहौर बैठूंगा। तो लाहौर वाले भी अगर चाहें तो इस नंबर पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, इस नंबर से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इस वक्त मेरे दो नंबर PTCL के चल रहे हैं, उन्हें जो है आप फॉलो करें, और उस मुझसे इस्लामाबाद वाले भी और लाहौर वाले मिल सकते हैं। 28 तारीख इस्लामाबाद, 30 और 31 लाहौर को इंशाल्लाह मेरे रब ने चाहा तो इसमें ज़रूर आपसे मुलाकात होगी। जहाँ तक ताल्लुक है आज के टॉपिक का, इसमें सबसे अहम चीज़ जो आज मैंने बताई कि ये जो डस्ट एलर्जी है, इससे बचने के लिए कुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो ज़्यादा हो जानी चाहिए। कुव्वत मुदाफ़ियत के लिए, दिमाग की कुव्वत के लिए आज हमने स्क्रीन पर भी नुस्खे चलाए, और वैसे मैंने भी आपको बताया कि ये आप कीजिए। और अपने रेजिस बढ़ाने के लिए बादाम, अखरोट और काजू का इस्तेमाल जो है ये आप करेंगे, तो इससे आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ेगी, और जो भी नज़ला ज़ुकाम के और जो दमे के मामलात होते हैं उसके लिए इसमें मुनक्के का इजाफ़ा अगर आप करते हैं तो वो बड़ा उम्दा रहता है। नज़ला ज़ुकाम के सिलसिले में मैं समझता हूँ कि हमने आज जो डस्ट एलर्जी का रखा उसमें यह है कि आप मिट्टी से, गर्द गुबार से बच तो नहीं सकते, लेकिन घर में आकर अगर आप नमक के पानी को अगर उबाल लें, इस टॉपिक की वजह से मुझे भी नज़ला हो गया, तो बुनियादी तौर पे ये चीज़ें हमने आपके सामने रखी। तो नाज़रीन, इस तमाम नुस्खों को मिकदारन जो है आपको देखना है कि किस अंदाज से आप इसको लेंगे, यानी कि मिकदार के हिसाब से लीजिए, तो इंशाअल्लाह ताला इसको आप लेंगे तो अल्लाह ताला आप कुछ अपने सेहत का ख्याल रखिए। मेरे, मुझे और मेरी टीम को दुआ में याद रखिए। अपने मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित को अब दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।